चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख भजन बिकल जाए रे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार मार ना दे डंक नजर कोई हाँ।